تفسیر آیت نمبر 25 سے، وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَا، اور مقرر کیے ہم نے، لازم کر دیے ہم نے، لہم ان کے لیے، قرآن ساتھی دوست، فَزَيَّنُوا لَهُمْ، تو انہوں نے مزین کر دیے ان کے لیے، مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ، جو ان کے سامنے تھا یعنی ان کا مستقبل، وَمَا خَلْفَهُمْ، اور جو ان کے پیچھے تھا یعنی ان کا ماضی، وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اور حق ہو گئی ان پر بات، فی اُمَمٍ، ان گروہوں میں، قد خلت، جو گزر گئے، من قبلہم، ان سے پہلے، من الجن والانس، جن و انس میں سے، کیا، انہم کانو خاسرین، کہ بے شک وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے. قیزت قاف یہ بعض، قیزن کا معنی ہوتا ہے انڈے کا بالائی چھلکا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھلکا انڈے کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے اور اس کو بمشکل اتارا جاتا ہے. اسی مناسبت سے تقیض کا معنی ہوتا ہے ساتھ لگا دینا، پیچھے لگا دینا، لازم کرنا، چمٹا دینا، مسلط کر دینا. یعنی ہم نے ان کے ساتھ لگا دیا تھا، ان کے پیچھے لگا دیا تھا، چمٹا دیا تھا. کس کو؟ قرآن ساتھیوں کو، یعنی بھٹکانے والوں کو. قرآن قرین کی جمع ہے جس کا معنی ہم عمر ساتھی ہے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا ایج فیلوز، جو بہت سے اوصاف میں آپ کا ہمسر ہو، یعنی آپ کی اور اس کی ملتی جلتی عادتیں ہوں، کوالٹیز ہوں، ایک جیسی بولی بولتے ہوں، ایک جیسی حرکتیں ہوں، ایک جیسی عمر ہو. ایسے لوگ ایک دوسرے سے زیادہ انفلوئنس ہوتے ہیں نا. مثلاً آپ اپنے ایج فیلوز سے جس طرح متاثر ہوتے ہیں اور جس طرح ان کی باتوں کے دباؤ میں آ جاتے ہیں، جس طرح ان کو قبول کر لیتے ہیں، وہ اپنے سے بڑوں کی تو اس طرح نہیں کرتے نا، یا اپنے سے چھوٹوں کی. سوچیں ذرا، یعنی آپ عمر میں اپنے سے چھوٹوں کی بات کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں ایسے ہی، یہ تو چھوٹا ہے مجھ سے، اور بڑا، ہاں بڑے تو ایسے کہتے رہتے ہیں. تو سب سے اچھی باتیں کس کی لگتی ہیں؟ اپنے ہی ہم سروں کی یا اپنے جیسوں کی. اب یہ قرآن جو ہے یا قرین جو ہے، یہ دوست کے لیے استعمال ہوتا ہے جو انسان کو انفلوئنس کرے. فرمایا کہ چونکہ یہ اللہ کو بھول گئے تھے، تو سزا کے طور پر ہم نے بھی ان کے ساتھ ایسے لوگ چپکا دیے جو ان کے برے عمل انہیں خوبصورت بنا کے دکھاتے تھے. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. یہ کب ہوتا ہے؟ نقیض لہو شیطان فہو لہو قرین، جب انسان وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ کرتا ہے، اور جو کوئی رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، غفلت برتتا ہے، بھول جاتا ہے، تو پھر ہم پیچھے لگا دیتے ہیں اس کے شیطان کو، وہ پھر اس کا دوست بن جاتا ہے، قرین بن جاتا ہے. تو وہی مفہوم یہاں ایک دوسرے انداز میں بیان ہوا ہے کہ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَا، ہم نے مقرر کر دیے، پیچھے لگا دیے ان کے کچھ ساتھی، یعنی جن و انس میں سے. فَزَيَّنُوا لَهُمْ، تو انہوں نے خوبصورت بنا دیے ان کے لیے. کیا؟ ان کے اعمال. کون سے اعمال؟ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ، جو ان کے فیوچر سے متعلق تھے، یعنی انہیں مستقبل کے سہانے خواب دکھائے گئے غلط کام کرانے کے لیے. اور اسی طرح وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے تھا یعنی ان کا ماضی، ماضی کے اعمال جو برے تھے ان کو انہوں نے ان کے سامنے بہت خوبصورت بنا کے پیش کیا. اچھا یہاں پر ایک اور بات دیکھیے، آپ اپنا ماضی کس سے شیئر کرتے ہیں اور اپنا مستقبل کس سے ڈسکس کرتے ہیں؟ یعنی ان دونوں حالتوں کے بارے میں آپ کس سے بات کرنا پسند کرتے ہیں؟ اپنے دوستوں سے. عموماً آپ غیر متعلق لوگوں کے ساتھ تو اپنا ماضی مستقبل نہیں ڈسکس کرتے، اور بعض اوقات آپ اپنی ہی باتیں اپنے ہی ماضی کی کس کو بتا دیتے ہیں؟ اپنے دوستوں کو، جو بعض اوقات نہیں بھی بتانی چاہیے. اور اسی طرح مستقبل کے سہانے خواب کس سے ڈسکس کرتے ہیں؟ ایسے ہی دوستوں سے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے ذکر کے علاوہ انسان کسی کے ساتھ بیٹھ کے بھی محض دنیا کی باتیں کرتا ہے, اور عموماً دوستوں کی مجلسوں میں یا بالکل کیئرلیس ہو کے, یا جن لوگوں کے ساتھ آپ اللہ کی بات شیئر نہیں کر سکتے, تو پھر کیا ہوتا ہے نتیجہ؟ کہ وہ آپ کی ماضی کی برائیوں کو بھی کیا کر کے دکھاتے ہیں, خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں, کہتے نہیں نہیں ساری دنیا ایسے کرتی, تم انوکھے, بہت اچھا کیا تم نے, شاباش دیتے ہیں آپ کو آپ کی برائیوں پہ. اسی طرح مستقبل کے بارے میں بھی آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرتے ہیں. عموماً آپ دیکھیں کہ برے کاموں میں, یعنی مثلاً چوری چکاری ہے یا اور اسی طرح کا کام ہے, جو غلط کار لوگ ہوتے ہیں عموماً ڈھٹائی کے ساتھ آ کر اپنے دوستوں سے اپنے ایسے برے کام یا کرتوت شیئر کرتے ہیں, تو وہ ان کی پیٹھ ٹھونکتے ہیں, واہ تم تو بہت بہادر ہو, تم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں کہ جس کے اندر اتنی جرت ہو کہ فلاں کے ساتھ بدتمیزی کر سکے اور فلاں کے ساتھ زیادتی کر سکے. یعنی صریحاً حرام کام, صریحاً گناہ کے کام ان کے دوست انہیں انتہائی خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں. اور پھر ایک بات یاد رکھیے کہ ہر انسان کی دوستی اسی سے ہوتی ہے جس کے ساتھ اس کے خیالات ملتے جلتے ہوتے ہیں, ورنہ دوستی ہو ہی نہیں سکتی, محال ہے. یہ کبھی نہیں کوئی کہہ سکتا کہ میں تو بہت اچھا ہوں, بس وہ میرا دوست خراب تھا نا اس لیے اس نے مجھے خراب کر دیا. اچھے انسان کی خراب انسان سے بن سکتی ہی نہیں, اس لیے کہ اچھائی اور برائی دو الگ الگ چیزیں ہیں, روشنی اور اندھیرا دو مختلف چیزیں ہیں. اگر آپ کی کسی خراب انسان سے دوستی ہے تو ہو سکتا ہے آپ نے محض نیکی کا ایک لبادہ اوڑھ رکھا ہو اور اندر سے آپ ویسے ہی ہوں, یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ واقعی اچھے ہیں تو آپ پہچان جائیں برے شخص کو اور آپ اس کی دوستی چھوڑ دیں. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ دوستی صرف وہاں ہوتی ہے جہاں پر خیالات آپس میں ملتے جلتے ہوں, جہاں انسان ایک دوسرے سے باتیں شیئر کر سکتے ہوں, ایک دوسرے کی بات سمجھتے بھی ہوں. تو اگر آپ کے خیالات مختلف ہیں اور دوسرے شخص کے مختلف ہیں تو وہ تو دو دل بھی نہیں بنے گی, وہ تو ہر بات میں جب کلیش شروع ہوگا, ایک کہے گا دن, دوسرا کہے گا رات, ایک کہے گا سفید, دوسرا کہے گا سیاہ, تو دوستی کہاں ہو سکتی؟ ایک کہے گا جھوٹ بولنا حرام ہے, دوسرا کہے گا نہیں کوئی بات نہیں, تو دوستی کیسے رہ سکتی؟ ایک غیبت کرنا چاہے گا, دوسرا سننا نہیں چاہے گا, بھلا بتائیں دوستی کیسے رہ سکتی؟ رہ سکتی نہیں. ایسا شخص تو آپ کا نام بھی نہیں لے گا, وہ کہے گا تو بتا, تو بیزار ہوگا اس شخص کے پاس, تو بیٹھ کے مزہ ہی نہیں آتا, وہ تو نہ کسی کی کرتا نہ سنتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا نا کہ المرء علی دین خلیلہ, انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. یعنی کسی انسان کا دین پہچاننا ہو تو اس کے دوست کو دیکھو کس سے محبت کرتا, ویسا ہی اس کا دین ہے. یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ جب ہم ایسے جملے پڑھتے ہیں نا کہ ہم نے مقرر کیے, تو پھر لوگ کہتے ہیں ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر چسپاں کر دیے, لازم کر دیے ایسے دوستوں کے ساتھ تعلق نبھانا, اس لیے اب ہم مجبور تھے, ہم ان کی باتوں میں آ گئے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا. مجھے بتائیے کہ انسانوں میں سے بھی کوئی کسی کو کسی کی دوستی کے لیے مجبور کر سکتا؟ کوئی آپ کو دوستی کے لیے مجبور کر سکتا ہے, تعلق کے لیے مجبور کر سکتا ہے؟ نہیں, کر ہی نہیں سکتا. تو جب کوئی انسان آپ کو مجبور نہیں کر سکتا, تو اللہ تعالیٰ ایسا ظالم نہیں کہ آپ برے لوگوں کو دوست بنانا نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ کہیں نہیں تمہیں تو برے ہی لوگوں کو دوست بنانا ہے, میں نے تو مقرر کر دیا تمہارے لیے تم بروں کو دوست بناؤ, یہ نہیں ہوا کرتا. جس طرح کی انسان کی اپنی سوچ, اپنا مزاج, اپنا شوق ہوتا ہے, اپنی دلچسپی ہوتی ہے, انسان خود بخود کھچتا جاتا ہے ان لوگوں کی طرف, اب تو دوستی بن جاتی ہے. اور مرضی اپنی ہو, خواہش اپنی ہو, دل اپنا لگے اور انسان کہ میں مجبور ہوں, بس میری قسمت میں لکھا ہے کہ میں فلاں شخص سے دوستی کروں, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. قیدنا کا جو محاورہ ہے کہ ہم نے مقرر کر دیا یا ہم نے لازم کر دیا, یہ دراصل بطور سزا کے ہے کہ انسان جدھر چلتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہی راہ دکھا دیتا ہے. اور اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا کسی خراب شخص سے واسطہ پڑ جاتا ہے اور آپ اس کو انفلوئنس کر کے اچھا بنا لیتے ہیں, اس صورت میں پھر تعلق اور مضبوط ہو جاتا ہے. لیکن بعض اوقات بہت خطرہ ہوتا ہے اس بات کا کہ وہ آپ کو انفلوئنس کرے, خصوصاً اگر اس کے اندر یہ ٹیکٹکس ہیں کہ زینوا لہم ما بین ایدیہم وما خلفہم, کہ وہ آپ کے ماضی کو بھی بڑا حسین بنا کے دکھائے، آپ کے مستقبل کو بھی بڑا ہی خوبصورت بنا کے دکھائے. عموماً لوگ پھسلتے تو یہیں سے ہیں، کیونکہ جب ہم کسی کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ہماری من مرضی کی، ہمارے دل کی باتیں کر رہا ہو تو ہم پھر کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں نا اس کے پاس بیٹھ کے. تو چونکہ ہماری اپنی خواہش نفس اس طرف جا رہی ہوتی ہے، اس لیے ہم بھی ایزی وے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ کون سے دنیا میں فرشتے رہتے ہیں؟ اگر یہ خراب انسان ہے تو یہ نہیں ہو سکتا. کیا آپ کوڑے کے ڈھیر کے پاس خوشی سے بیٹھ سکتے؟ کبھی نہیں بیٹھ سکتے. اگر آپ صفائی پسند ہیں تو کسی گندے انسان کے پاس بیٹھ سکتے ہیں؟ یعنی فزیکلی جو گندے کپڑے پہنے ہوئے، یا کبھی نہایا نہ ہو، یا بال الجھے ہوئے ہوں، یا اس سے اسمیل آ رہی ہو، نہیں، وہ ہی نہیں سکتا. آپ کا گزارا ہی نہیں ہو سکتا. تو بالکل اسی طرح جن کا اخلاق خراب ہو، جن کی سوچ بگڑی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، انسانی ضرورت کے تحت آپ تعلق تو سب سے رکھ سکتے ہیں، اور انسانی ہمدردی تو ہر ایک کے لیے ہونی چاہیے، لیکن دوستی کا تعلق محض انسانی ہمدردی کا تعلق نہیں ہوا کرتا. دوستی کا تعلق دل کا تعلق ہوتا ہے، اور دل کا تعلق صرف اس سے ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ انسان کے خیالات ملتے ہوں. وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَا فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. اور پھر یہاں پر قرآن سے مراد وہ لیڈر بھی ہو سکتے ہیں جن کی محبت میں انسان گرفتار ہوتا ہے. یعنی پہلا معنی تو قرین کا، ہم عمر ہم خیال ہونا ہے، اور پھر یہاں مراد وہ لیڈر بھی ہیں جن کا ذکر آپ نے دیکھا ہوگا متعدد آیات میں، مسلسل آ رہا ہے کہ انسان کے بھٹکنے کی ایک بہت بڑی وجہ دوسروں کا اثر قبول کر لینا بغیر سوچے سمجھے، اندھا دھن تقلید کرنا دوسروں کی. یہاں پھر مراد لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں، استحصال پسند، ایکسپلائٹ کرنے والے لیڈرز. تو بعض اوقات لوگ اپنی سمجھ سے کم کام لیتے ہیں، غیر حقیقی جذباتی باتیں کرنے والے لیڈرز کی باتوں پہ خوش ہو کر ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یعنی جو باتیں پریکٹیکلی ممکن بھی نہیں ہوتی، ان کے خوبصورت نعرے سن کر ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم ظاہر پرست لوگ ہیں نا. تو اس ظاہریت پرستی میں ہم آنکھیں بند کر کے چل پڑتے ہیں. پھر اب ہوتا کیا ہے؟ وحق علیہم القول، ان پر بات چسپا ہو جاتی، ان پر بھی ٹھپا لگ جاتا ہے. کس طرح؟ جس طرح پہلی امتوں کی بربادی ہوئی تھی پیغمبروں کی تعلیمات کو چھوڑ کر، بھٹکے ہوئے انسانوں اور شیطانوں کے پیچھے چل کر، من الجن والانس، جن و انس میں سے، انہم کانو خاسرین، کہ بے شک وہ خسارہ پانے والے تھے. پہلے تو انڈیویجولز کی بات کی گئی، پھر یہاں آن دا ہول یعنی ایک ٹرینڈ کی بات کی جا رہی ہے کہ ہمیشہ سے تاریخ میں یہ ہوتا آیا ہے کہ جب بھی افراد نے غلط لوگوں کی راہ اختیار کی، ان کی باتوں میں آئے، ان کے نعروں میں آئے، تو پھر بحیثیت مجموعی قوم کا اخلاق بگڑا تو اللہ کا عذاب ان پر آ گیا، کیونکہ انہوں نے پیغمبروں کی تعلیمات کو جھٹلا دیا. کیونکہ عموماً ہوتا یہی ہے نا کہ انسان اکیلا نہیں کسی کی بات کو جھٹلاتا، جب ایک اور اس کے ساتھ مل جاتا ہے تو پھر اس کو شے مل جاتی. تو انہم کانو خاسرین، انہم بے شک وہ کون؟ وہ لوگ جو اپنے برے ساتھیوں کی باتوں میں لگ جاتے اور ان کے دھوکے میں آ جاتے. تو ان سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر انہوں نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی تو انہم کانو خاسرین، بے شک وہ سب خسارہ پانے والے ہیں. یہ سب بھی پچھلوں کے ساتھ جا شامل ہوں گے جو بھٹکے تھے.